سلا گناہوں کا بڑھا جاتا ہے نتنا یا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے نتنا یا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے قلب پھت سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے اللہ قلب پھت سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے خول پہ خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے خول پہ خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے لو عشق کہاں سے جو سیاہی دھوئے گندگی میں میرا لحد سے بڑھا جاتا ہے گندگی میں میرا لحد سے بڑھا جاتا ہے جاتا ہے المدد یا شاہ ابرار مدینے والے آقا المدد یا شاہ ابرار مدینے والے پیارے اللہ یا کیا جاتا ہے بے سبب رشد مولا تیرا کیا جاتا ہے سلسلہ گناہوں کا بہا جاتا ہے کب اذن مدینے کا دیا جاتا ہے جانے کب اذن مدینے کا دیا جاتا ہے سلسلہ کاش عطار سے فرما قیامت میں حضور کا شعطا جسے فرما قیامت میں حضور مبارک کہ تجھے بخش دیا جاتا ہے مبارک کہ تجھے بخش دیا جاتا ہے سلسلہ گناہوں کا بہا جاتا ہے نتنا یا جو صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حب دنیا سے تو بچا یا رب, حب دنیا سے تو بچا یا رب, عاشق مصطفیٰ بنا یا رب, عاشق مصطفیٰ بنا یا رب. حب دنیا سے تو بچا یا رب, حب دنیا سے تو بچا یا رب, حب دنیا سے تو بچا یا رب, حب دنیا سے تو بچا یا رب, عاشق مصطفیٰ بنا یا رب, عاشق مصطفیٰ بنا یا رب. کر دے حج کا شرف عطا مجھ کو, کر دے حج کا شرف عطا یا رب, کر دے حج کا شرف عطا یا رب. سب گنبد بھی دے دکھا یا رب, یا رب سبز گنبد بھی دے دکھا یا رب, حب دنیا سے تو بچا یا رب. تیری ہی تو ہے عنایت کے مجھ کو مکے بولا لیا یا رب, ابر برسا دے نور کا کے لوں بارش نور میں نہ آیا کر, بارش نور میں نہ آیا رب. کاش لب پر میرے رہے جاری, کاش لب پر میرے رہے جاری, کاش لب پر میرے رہے جاری, ساری ذکر آٹھوں پہر تیرا یا رب ذکر آٹھوں پہر تیرا یا رب حب دنیا سے تو بچا یا رب چشم تر اور قلب مضطر دے اپنی الفت کی میں پیلا یا رب آہ تو غیا نیا گنا پار نیا میری لگا یا رب پار نیا میری لگا یا رب حب دنیا سے تو بچا یا رب نفس شیطان ہو گئے غالب نفس شیطان ہو گئے غالب ان کے چنگل سے تو چھوڑا یا رب ان کے چنگل سے تو چھوڑا یا رب کر کے تابا میں بھی گنا ہو میں کر کے تابا میں بھی گنا ہو میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب ہو دنیا سے تو بچا یا رب نیم جا کر دیا گناہوں نے مرض عصیاں سے دے شفا یا رب کس کے در پر کے در پر میں جاؤں گا مولا گر تو ناراض ہو گیا یا رب گر تو ناراض ہو گیا یا رب حب دنیا سے تو بچا یا رب ہوا تیرے حیلت اب آ گیا مولا ہوا تیرے حیلت اب آ گیا مولا وقت رحلت اب آ گیا مولا چل بگے مو صفا دکھا یا رب چل بگے مو صفا دکھا یا رب حب دنیا سے تو بچا یا رب قبر میں آ گھپ اندھیرا ہے فضل سے کر دے چاندنا یا رب، فضل سے کر دے چاندنا یا رب، سانپ لیتے نا میرے لاشے سے قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب، جلوائے یا رسے ہو قبر آباد، جلوائے یا رسے ہو قبر آباد، وحشت قبر سے بچا یا رب، وحشت قبر سے بچا یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، ہائے حسن عمل نہیں پلے حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب، گرمی حشر پیاس کی شدت جام کوثر مجھے پلا یا رب، خوف خوف آتا ہے نار دو دخل سے، خوف آتا ہے نار دو دخل سے، او کرم بغیر مصطفیٰ یا رب، او کرم بغیر مصطفیٰ یا رب، میرا نازک بدن جہنم سے بہر غوث و رضا بچا یا رب، طالب مغفرت ہوں یا اللہ، طالب مغفرت ہوں یا اللہ، بخش دے پہ رے مرتضی یا رب، بخش دے پہ رے مرتضی یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پروا، مجھ کو تیرا ہے آسرا یا رب، زلف محبوب کا بنا قیدی، زلف محبوب کا بنا قیدی، زلف محبوب کا بنا قیدی، اور ہرگز نہ پھر چھوڑا یا رب، اور ہرگز نہ پھر چھوڑا یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، مشکلوں میں دے صبر کی توفیق، اپنے غم میں فقط گھلا یا رب دے دے سو دے بلال شاہ اللہ دے دے سو دے بلال یا اللہ اشک بارا کھو عطا یا رب اشک بارا کھو عطا یا رب حب دنیا سے تو یا رب عاشق مصطفیٰ بنا یا رب آہ آدھا ہے خون کے پیاسے دشمنوں سے مجھے بچا یا رب دے شہادت مجھے مدینے میں دے شہادت مجھے مدینے میں از پریشا ہے کربلا یا رب از پریشا ہے کربلا یا رب از پریشا بلا یا رب از پریشا ہے کربلا یا رب قبر میری بنے مدینے میں تجھ سے ہے یہ میری دعا یا رب پھر سے دنیا نکال دے دل سے بس رہوں طالب رضا یا رب دے دے قفل مدینہ آنکھوں کا بہر عثمان با حیا یا رب دے دے قفل مدینہ لب دے دے قفل مدینہ لب کا بھی بہر سیدی طیبہ صفا یا رب بہر سیدی طیبہ صفا یا رب حب دنیا سے تو بچا یا رب جس کسی نے کہا دعا کرنا اس کا پورا ہو مدعا یا رب کر دے جنت میں تو جواب کر دے جنت میں تو جوار ان کا اپنے آثار کو عطا یا رب اپنے آثار کو عطا یا رب حب دنیا سے تو بچا یا رب عاشق مصطفیٰ بنا یا رب